قرآن محترم اوریدن کو دا مولانا شانمان باچا صاحب دا درس قرآن دا 120 نمبر 61 چپا منیری پایان محلہ ڈاگائی چم دا منارے پا جماعت کی پا 21-11 او پا 28-11 2009 کی شعر دا دی دا ملاوی دو پا تیار ساتھائی اشاہ دی توید سنت 61 اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبد الرحمن پلازا نیز دے مین چوک جانگیرہ روڈ صحابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 علوی چی اگر کلولو پوکی وارکو نو داغی نا خواب پیرک جوڑ شو نو اللہ و تاویزا خوری خوب پدی خلوبانی کنا نو داغا دا خیٹ نبا داغا نور گن دا اوزی پا کم تر بغوی یا اللہ تا پورای بس مرا دا کی سی دا وی دا دروغ دی بس پیغمبرانو پوری بس دا کسی تا پلی دی سڑیا وچه دا قرآن علم و سخنو و قرآن چاہتا نخونو دا کسی بے کولی نو دا کسی بے کولی از مخلوق دا دوکا کولی دا پارا دا یو لویا خبر آوا چه دا سوار دا علم چانی گری دا قرآن ترجمه با نکی تراش آوائی او گولا چه دا کئی اوز که نکی تراش آوائی تا پوسو که دی خلکو نا قرآن ترجمه بوله وی نور دی چه سوال سلمه نیکدی سوال سلمه وی نیکدی دا قرآن ترجمه وی که دا ویسه چلو شو کی سو بانی خلق بس راخته کرو بس نور سخونه نو و او بری اول اکما اجوره و ما مرزادی رندو و الابرسا او برگی مرزوالا دا دوائی لجونه دا سیو باغ زمانه که که تب یونانی دیر زیاده ترگی کرده و او دا هر مرض علاج غیر آیسته و خود دوستی زده سی و چی دا غیر علاج غیر سخنو یو و شکم یو ماشوم دو مورلون پیدا شد دا غیر علاج و سخنو او دویم چا بانی چی ابرس مرض براله دا برگی مرض دیده علاج و سخنو اللہ تعالی هر پیغمبر لا دا سه معجزه ورکړې دي چې دا هغه وخت دا هغه دور دا هغه ټیم هغه فن او مهارت چې دین هغه ته ماته ورکړې دا هغه لا جواب کړې دي د دې علاج هغه حکیمانو د طبيبانو څخه نو نو الله عیسی علیه السلام له داسه معجزه ورکړې چې دا هغه وخت هغه طبيبان او هغه حکیمان هغه ګوته په خوله کړل چیر دا خدا موجزه که دیشی دا برس نشی که دی و اوهی الموتا او جواندی که و ما مری بیدن الله و حکم دا اللہ سرا یو صاحب ناسو کتاب و سخاو کتاب راغستیو لگیاو داغینه صدواد و نصیت خبری کولی ویسال اسلام دا چاوی چې دا ته ژوندې کېنو دا خو نه ویني مړې دي چې دا زوړ مړې ژوندې کاوي بیا هغه وی راځه یو زوړ قبر ته ودرې دا غته وی کوم بسم الله وی دا غینا یو تن را پاتې ده چې د سر او د ګری وختې سپین شي یو نو دا ودا وی د سوګې وی د نوح علی السلام زوی ما وی خزه د وخت خو بوډاواله نو دا ګیره او دا سر دی ول سپین دي وی تا چه کم بیزن اللہ ہوئی نو ما در ای بس چه گینه کامت را لی دی وجه نا از ما در سر او در گیر ویختس پینشو ای سال ازام و دیزا واپس واپس لار اگه تیو دیلی دل زن هستو ما تیو کتل از شکیشی سر لی پزان بانی کنا پزان شکیش ما تیو کتل نو ما او خاندل نو ما تیو یرس پوری خاندهی نو ما جی دا خنده خبری کوئی نو می خدا دا خنده خبری دی ما دا خنده دی خود تا دا پارو زکا ندی که تا بانی خوی بد تیر که ای بد در بانی دا تیر که چه اغوی تا بی کم بیزنی اللہ نو ما گینی ما سا قیامت گینی را لی نو پتا خوی بد را لی و ما یو تا پوز دانا کم ما زمانگا دی کلی که ما تا دا سی و کبرو خوایا چه اغر دو سو کالوی ما دې دومره وخا او دې سال سمو د نوح علی السلام په میاس کې زرګاو کال ډیر شوی دی فزرگاو کالا نو دا آغا دا زی آغا کبر کم دا اگو شاو دا دری و زور کبر دا آغا دا کم بیزن اللہ اما ادوی ما خبر دا دا چه مایدار اتاو آیا چه ایسا علی اسلام کم دا تیر شوی و پلسطین کی اما نوح علی اسلام کم دا تیر شوی دی نو نور کسانو دی او کتل محس پی وای دارو گوار خبری نبرسو کی گی نا وی راک کی جی اما دا دوم دا لری جنازه را اولی وا اغا مالی غمارو را جیازم نو چه دا عراق نید نوح علی اسلام دو زی کٹ را غسته ہو او پلسطین دی را اڑانو مایدار اتاو آیا چه بیڑا بی دخل کو نی غر ککڑی بی زد اڑیا خو باز خبره و ما اکلا تاو آوری دا ما این ناکانا پا دی خورو را بل سوک دو که داسی نشکی دی دا اللہ کور که جنازی جماعت که جنازی او خبره که پا دی بانی چه دی خلکو تا سواز او نصیتو کم تو حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ پخپل کتاب ضیاء النور کے لکلی دی چه دا ترغیب و ترہیب دا پاربا آغا روایاتو خبری که چه آغا سکاو مضبوط او قوی روایاتی دا غیر دا پاربا ضعیب روایات نبیانی او دا خو روایات ام نه دا خو حکایت دا کسا دا نو میرابانا مای دا خبر غلط دا بیا مکاوا دا غلط دا و چه از دیده قرآن که دولی دل چه واوخی الموتا نو مزید دل درکلا چه راشه لگ نورم خوک شاور پسی سال اسلام بکی دنوخ علی اسلام زیم جونده کراو دا استوار پسی ور خوک شوی کنا اگه یو قاریس اوناسی و سڑی دوی بی حلوا دی خواقی نگه لگون دیر دا سی ور پسی حلق تکتا لار کنا بی حلوا دی خواقی نگه وات ایرور خواقی می خودم را خواگا نا دا تاوی دیر خواگا کرا دومره مخواگو کنه خواه و اوحی الموتا اجواندی که و ما مری بیدن الله پا حکم دا اللہ سرا و اونب بی حکم او خبر بادر که وم تاسو تا بی ما پا غصا تا کلونا چه تاسو اخری و ما تدخیرونا او پا غصا چه تاسو زخیر کوئی پی بیوتی کما پکرون استاسو کی چه ما دا غراج جاسه دی خوڑه دی زبرا تاو هم بچه دا دی خوڑه دی دی اچه کم دی کوری خینو هم بچه دا دی کوری خی دی دا ولی دا موجزه وا کنن دا موجزه وا ابو جال دازه بلازو که کانی ولی در اونی ولو ویدا سی دی وای با دا غکان شروع شوی اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمد عبده و رسوله نبی علیه السلام لسن آل ازر اخلاس که گوره پا کان امجادو چلیگی داو موجزه ای کنا یعنی کانی خبری کئی داو موجزه ای دا موجزه و اللہ را بولیدت با اغتا د فرشته به ذریعه او یا فرشته به هغه ته ودا به طور ثبوت او دلیل چې دای دا او منی چې دا د الله پیغمبر دی ان فی ذلک یقینا پدې کې لا آیت لکما خامخ دلیل دی تاسو ته زما په رسالت زما په نبوت دا نه چې زما په الوهیت او په خدای باندې نه نه دا دلیل دی تاسو ته زما په رسالت او نبوت ان کنتم مؤمنین کچری ای تاسو یقین کونگی که تاسو یقین کونگی نو دیگه تاو دا پار دیر لوی دلیل دی اللہ را بولیدت دی زمونگ و تاسو عقیده دا قرآن و سنت مطابق کی اللہ دی مونگ و تاسو آغا عقیده و آغا عمل را نصیب کی چه کم عقیده و کم عمل دا اللہ خوخی اللہ دی مونگ دا آغا عقیده و عمل و نوسادی چه کم اللہ رب العزت ناخوخ وی اللہ دی زمان دی طول اللہ وارد گناو نا ماف کی چه اسم مشکلات و پریشانی وی اللہ رب العزت تی بخف الفضل کرم سر ختم الحمد للہ الحمد للہ الذی هدانا لہذا وما کنا لنہتدیا لولا ان هدانا اللہ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون ومصدقا لما او تصدیق ان کے دے دا تصدیق ان کے اما دا غصا بینا یدیا چمخ کی زمان دی من التورات دا توراتنا ولی احل لکم او دے دا پارا چ بیان دا حلال حکم تاسوتا بعض الذي دبازي آغسا حرما عليكم چه حرام کلشویو یا چه بن کلشویو عليكم بتاسو باندی وجئتوكم اوراغ لما تاسو تا بی آیتنا پوازخ دلیل سرا من ربكم تطرفا درب ساسونا فتقوا اللہ نیرو قید اللہ تعالینا واتیعون او امن ازما ان اللہ یکینن اللہ تعالی ربی و ربکم رب زما او رب ساسو دے فعبدو بس عبادت خاص داغ کوئی هذا صراط مستقیم دا لارا نیغ دا فلما احسا بسر کلا چمعلوم کا عیسیٰ علیہ السلام منهم الكفر داغینا کفر قال ویوی من انصاری الاللہ سوک دے امداد کا ان کے زمان دپارا دی دین دی اللہ تعالی قال الحواریون ویلا اغسو پیت پوشو نحنو انصار اللہ چمونگا امداد کون کیو دی دین دا اللہ تعالی آمننا باللہ ایمان راڑ مونگا پو وحدانیت دا اللہ تعالی وشہد او گواشتا بے اننا مسلمون پدیچے یکیننا مونگیو غاڑ کی خودن کی ربنا اے رب زمونگا آمننا ایمان راڑ مونگا بما فاغس انزلتا چراولی گلتا واتبعنا الرسول او مونگا روان شود پیغمبر پسی فاکتوبنا بس اولی کا مونگا مع الشاہدین سردا گواہی کا ان کو ومکرو او تدبیرو کا عیسائی دا یہودیانو دو وجلو دے عیسیٰ علیہ السلام ومکر اللہ او تدبیرو کن اللہ تعالی دا بچ کولو دی عیسیٰ علیہ السلام واللہ خیر الماکرین او اللہ تعالی بہتر دی تدبیر کن کن دی اذا قال اللہ کلا چوویل اللہ تعالی یا عیسیٰ اے عیسیٰ علیہ السلام اِلِّي مُتَوَفِّيكَ يَكِنًا ذَا پُورَا غَسْتُنْكَيَ مَا تَعْلَرَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّا او پُورتَ گَوْنْكَيَ مَا تَعْلَرَ زَانْ تَرَفْتَ وَمُتَوَهِرُكَ مِنَ الَّذِينَ او پاکونکه اما تا دا کسانونا کفرو چه انکار کړه به وجاعل الذین تبعوکا اگر ځونکه اما آ کسانو لرا چا روان دي د تاسې فوق الذین د پاسا دا کسانو کفرو چه انکار کړه دې یا الی یوم القیامه تر دې تر قیامت ثم الی مرجعکم بیا ماته دی واپس کېدل تاسو فاحکم بینکم پس فیصله با حکم به تاسو کې فیما پاسکی کنتم فی تختلفون چه تاسو با اغی کے اختلاف کو پا دے باب دا سورت آل عمران کی اللہ تعالی اغا نقطے ذکر کئی چاہ دلالت کئی پا عبدیت دی عیسیٰ علیہ السلام نصرانیانو عیسایانو چکما عقیدہ کم سوچ او نظریہ قائم کړو چې عیسی علیہ السلام ابن الله دی دا الله زوی نائب دی یا هغه ثالث ثلاثه دی یا الہ دی نو الله تبارک و تعالی دا غید رد پارا دا ذکر کئی چه دا نقطه او گو رئی دا عیسیٰ علیہ السلام کی وی او دا دا غد بندگئی او دلیل وی چه غد اللہ تبارک و تعالی بندو او پیغمبرو اغا اللہ نو اغا الہ نو اغا ابن اللہ نو لکا مخ کے آیتونو کے سو نقطه ذکر شوی اور پسې الله تعالی نور نقطه ذکر کړي عیسیٰ علیہ السلام په خپل حقانیت باندې چې زه د الله پیغمبر یم عیسیٰ علیہ السلام يهودو ته د خپل معجزو ذکر وکړه چې مال الله دا معجزې راکړې دي او الا بذالک لآیت لکم ان کنتم مؤمنین پا دیگه ستاسو دا پارا دلیل دے پا دی خبرا چه صدا اللہ پیغمبریم کچر تاسوی ایمان راڑون کی او بل و مصدقن او تصدیق انکه یما لما دا غصا بینا یدی آج مخی زمان دی چه زمان مخی صدی داغی تصدیق کونکے اما اللہ را لے گلے ام چی تاسو دا پیغام در کما چی مخ کے زمانہ کم کتاب را غلر تورات ناغا حق او سچو آغا رشتینے او آغے کے جس بیانو آغا ٹھیکو دا دا غی تصدیق ده دا کوما منت تورات اید توراتنا ولی احل لکم او دید پارا چه بیان دا حلالو کم تاسو تا باوز اللذی دا بازی آسا حرم علیکم چه بن کلشویو چه حرام کلشویو پتاسو باندی ولی احل لکم چه حلال کم دا پارا ساسو پیغمبر دا دی مجاز نده چاگه یو شه حرام کلیشی او یه حلال کلیشی آن یو خبر دا وغدا دا چه پیغمبر چونکه دا اللہ دا طرف چو دا سم علاویگی نو داغی بیان کئی نو پا دی مطلب پا دی معنی بانده چه زا اللہ راولی گلم او زما پا ذریعه بانده الله تبارک و تعالی ساسو دو پارا سا آغا سیزونا چه آغا پا تاسو بانی حرام کلشویو آغی در بانی حلالو گردول یعنی زا دا آغی دا حلالخ یو ذریعو گردیدم زما پر عدلو سرا دی شریعت که آغا اللہ تعالی حلال کلو دیتا اس تا بیان کوم چه آغا دل حلال دی ورنکلا چه نبی علیه الصلاة والسلام دخپلو بی بیانو سحراغ لی او اغی دوارو بی بیانو ده نبی علیه السلام یو بل تر اغوک جنگو لیو صلاحی میانس که کڑه و چه نبی علیه السلام تاز غراجی و تاوائی استادو خلین ده مغافی رو بویزی اچه ماز غراجی نو زبو تاو مواما او مغابیره یو ماجونه یو خمبیره و نگوه چه داغی با سوڑ بویو او ده نبی علیه السلام ده بدبویه نچه ده نبی علیه السلام ده سخ نفرتو چه کلا آغا دوارو بیبیانو ده نبی علیه السلام نبی علیه السلام ده خبره اکلالا چونکه اغا پا غیب و نو پویا نو چی اوی و دووی او بیا بلیووی ویارا چه دوالووی نو خوز چل بایی کنا وی ما غو نور سنوی خوڑلی خو ما ده زینب سها شاد خوڑلی شاید چی اغی کل ده گردونو نو نبی رسام کسمو خوڑل چی بیا با شاد نخرم الان که شهد به نبی علیه السلام دیر زیاد خوخو اللہ تبارک و تعالی نبی علیه السلام تا حکم راولی گو چلی ما تو حرمو ما احل اللہ لک ولی بندوی پزان بانی آغا سانچی اللہ تعالی حلال کری دی تعالی را پیغمبر دیتا پرینو خدا چه اللہ یو شیع حلال کردی و اغیب زان حرام کی نو چه دوم را اختیار و دنیشتی نو بیاد خپل زان دوم را اختیار شده دی چه اغیب زان او وجی دا شیع حرام و دا حلال پیغمبر چه دی اغیب اللہ تعالی دا شریعت تشریق اون کی او دا اغیب کاروی مخلوق دا اللہ پیغام رسول اغا شریعت اغا جوڑ شوی در لار طرف وی او پیغمبر دا اغی بیان او وضاحت کئی او پا اغی بانی دا عمل کولو اغا طریقه او چل خی دا دیده چه عیسی علیه السلام وی نو دا پا دی بنیاد بانی وی چه زرالم او ما تا اللہ وی چه آغا سیزونا پا دی بانی حلال شو چه کم مخ که ردهی ده شرارتون ده وجه پده ای بانه حرام کده شویو زره ده ده اغیه بیان کم ده اغیه بیان لراغلیم ده وجه نه حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمت الله علیه مانه کئی ولی احل لکم او چه بیان ده حلالو کم تاسو تا باز اللذی ده بازی آغسو حرم علیکم چې حرام کړی شوی په تاسو باندې. سورت انعام کې بیا داغه تفصیل راځي 146 نمبر آیات کې بیا راځي چې الله تعالی په غیبی باندې هر یو خپړی والا شی حرام کړو، یعنی چې داغه غوته ان خدي او غوته دیو بل لجودانی او خو غورا کنه الهی دا غورا بده دا غورا دا سیدونه دی کنه. دارنګ واز د الله تعالی غیبانه بندا کړي وا یسال اسلام و زر عالم او زرت دا غی بیان کوم چې الله او چې دا له حلال شو وجدو کوم او راغلم تاسو ته بیا آیت من ربکم په دلیل سره د طرفا د رب تاسو نه راغلم، دلیل می راوړی دی او په دلیل باندې سره خبره کوم، به دلیل نیم لګیا او د دین خبره چې کین هغه به خامخا دلیل سره کی، بغیر د دلیل نه د دین خبره وینه. عزت مند د دیو جنا محدثین حضرات لګیا شوی دی او د نبی علیہ السلام نه چې کوم خبره نقل کیږي پاره کې تحقیق کړی دی، ځان یې کړول دی او دای معلوم کړی دی چې چا هسه نبی علیہ السلام د سمن سوب کړی دی او کنا هغه حقیقت کې د نبی علیہ السلام وینا و. نو هغه کسان چې د چا په ذریعہ باندې هغه کلام او خبره را رسیدلې وي، نو هغه محدثین لګېدل او دا غي هغه حالات د ژوند معلومول چې دیګه خدا را دی چې د پلانې د پلانې روایت کوي، نو دا پلانې څنګه سره وو دا د پلانې چې روایت کوي نو دا څنګه سره وو، نو تللې دا غي کلو تا او دا غي د ژوند حالات معلوم کړي چې دا څنګه خلکو چې ته ژوند کې دروغ ویلو کنه. نکه چا به وته وی چې او یاره کله نه کله به تاسو چې دروغونه کار غسته نه به یاره داروي به کې کمزورې دي کې دې شي چې دا خبره دغه سکړې وي، نو هغه به ولاګېدل نو دا هغه یو راوي د وجه نه هغه روایت هغه ته زوی به وي تر دې هدا پورې هغه چې دینو تحقیق کړی وي او در اخیری کسبو لیدل دي او غیبی دنیا ته خودل دي چې په دې روایت کې دار او یان شي دا ډېر کرا خلکو او دا ډېر مضبوط روایت دي او دا کړي چې دا نو په دې کې د پلانې شره دا کمزور یو، نو په دې خبره باندې زیات اعتماد نشي کېدی کچره دا سند په دین کې نه وي و چې دا چا له سره عدل نو هغه به ویل دا به وی چې دا نبی رسام ویل دي، نو بغیر د سند نه چې له خبره مضبوطیږي نه، بغیر د دل دلیل نه خبره نه مضبوطیږي که او سره وای چې دا خبره فرض ده نو کوم ده نه به وای، که او سره وای چې دا خبره واجب ده نو کوم ده نه به وای، که او سره وای چې دا خبره چې دا مستحب دي نو کوم ځای نه به وای، ځکه دا چې دنو احکام دي شرعي دي او د دې د ثابتولو لپاره به دلیل شرعي ذکر کړي، دا نه چې سره ورشي او خو دا مستحب عمل دی، مستحب عمل لپاره به چې دنو بیا دلیل شرعي پیش کړي او که دلیل شرعي د سخنو د ځان نه وته مستحب وای نو هغه بیا مستحب نه دی، هغه بیا د ځان نه خبره ده. حضرت عیسیٰ علیہ السلام وی وجیتکم بی آیت من ربکم او راغلم تاسو تا په دلیل سره له طرفه در استاسو نا فتقوا اللہ نو دا اللہ ناو یری گئی، این دا تاسو چی کمو خواہشاتو پس روانی اغا پریدئی دا اللہ ناو یری گئی زرده دا اللہ پیغام راڑما دا پیغمبر بمانی بیا بیا رضی اطیع الله و اطیع الرسول دا اللہ منی او دا اللہ دا پیغمبر منی ومن یطیع الرسول فقد اطاع الله چاچه دا پیغمبر او منل یکیننو چه دا اللہ او منل حاضقا چه اللہ پیغمبر را لگل دلی چه دا اللہ مخلوق اولگی او دا اللہ دا پیغمبر خبر او منی زکا اللہ خوبا بخبر مخلوق تر خبری نکی کنا خوبا مخلوق که با یوتن دیل تاکی چه آغا دا پرشتر او لگی او دا مخلوق دا پارا آغا تا پیغام ورکی چه آغا دا اللہ آغا دا اللہ مخلوق دورا سی زکا تا پیغام بروی دا اللہ پیغام رسون کی نو اللہ و افتاک اللہ و اتیون بس او یری گئی دا اللہ نا او امان ایزما عیسیٰ علیہ السلام بیان کئی بیا وی ان اللہ ربی و ربکم لاؤ گورا اگا الہ سنگا گیدشی الہ چوی اگا خود چا تربیت مختاج نی کنا اگا چوی دا مخلوق تربیت کئی او عیسیٰ علیہ السلام وی ان اللہ یقیننا اللہ تعالی ربی رب زما دے زما رب اللہ دے زما پرورش کون کے زما تربیت کون کے زما آقا و مالک اللہ دے جو رب میں اللہ دے زی بندے ما زما تربیت ٹول حجتون چیزی اگا اللہ سر گئی ز اللہ دا مختاجم ان اللہ یقینا اللہ تعالی ربی رب زما دے و ربکم او رب ساسو دے زما او ساسو دے طول رب دے زم دا اللہ بندے ما اللہ تا مختاجم تا سم دا اللہ بندگانی اللہ تا مختاجی تا خبر سم رب حکمت نڈکی دی یسار اسلام وی زما رب اللہ دے زما پالنا تربیت و پرورش کون کے اللہ دے آدے و ایر جیسا منگا بچی نپائی چھے بچے نپائی نو ای پلانی درگال بے بوزما نو بیاو ایز منگا بچی نپائی دو خوشی دو پلانو ان غریر مبود نو بس اس پائی گی وی بعض خلق چھو وادو کی گنا نا ڈولے یوں بل چاکا روڑی مالک دا ولی وی تا تاسو ما دا ډولای دی پردی کوړتا ونړه وی مونږه چې ډولای دی کړه ونړو او نه خپلې غې کوړتا راړنو بیا زمونږه ناوی مري ما یا الله دا روزانه جنازې د ناوی غانو زی یو کو پر خونه نه کنه او یاره مونږه دا پلانې بابا وځله منل ما دا ولی یہ زمنگ دا پلانی چوش ہے کنا نمنگ دا پلانی درگاہ تا اوڑے او داغی نباد ہو پائے دا نو وہ شالا وہ لاتین و لمن مندل شدہ بوڑو مائزہ بیڑا با مخاقر کشی اللہ مبریخ ہے او درگاونو پسیئی ان اللہ ربی و ربکم امولیان و تاوی شرک چتا دے وچی کلمہ ویلی نو اغم شرک نی نو آئے قرآن خواهی نا چه قرآن دیوئی نا دا خبری و بیانده که کنا و قرآن چه ووائی کنا دا دی سال اسلام خبر او گورا اِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ یکینانا اللہ تعالی رب زما و رب ساسو دی فَعْبُدُوهُ نا عبادت خاص دا کوئی اللہ تزان مختاج گنئی عبادت دا اللہ کوئی بندگی او غلامی دیو اللہ کوئی عیسیٰ علیہ السلام مخلوق لا دے دعوت ور کرو چو لگی او دا اللہ عبادت او بندگی ہو کی او نسوارا او تاسو دیگی آئی نو مخلوق دی عیسیٰ علیہ السلام بندگی تر آگواری ادیو ای حقیقت میں دیکھو تو خواجہ خدا ہے ہمیں اس کے در پہ سجدہ روا ہے وی دا یہ سو پیانا کلام دے او د سار ټیم کې د ډرایورانو ځان ته لګولې دا قوالیانی او وېدا چې دنه وېدا قوالی او د ثواب دی وای کافر بشي به ازا صراط مستقيم عدالا رنی ادا نو ته جو اهدنا الصراط المستقيم الله ها نه لار را ته وخیا نو اس وای کنا خو یو سړی به مان نه پويږي یو سړی او دکاندار ته وایي وای دا سیو راکا دا سیو راکا دا سیو راکا اچھا وته وای ها ادی وای دا سیو راکا هغه وای ها واره کنا ادی وای دا سیو راکا دا هو الله دې چې مونږ دنه سوالو هغه راکایو اخلو یې نه ها نه کدا له مخلوقونه طبیعت وي هی به چې ها په خبره هو پويږي نه کنا غواړي او پويږي په نه عجیب کار دې ادی وای راکا او راکا ار یو مسکه په هر رکعت کې وای اهدنا الصراط المستقيم الله او خیا مونږ ته نه غلارا الله نه غلار را ته خیا مونږ مانا بلا کړو خپل خپل ځای خو دې وای الله نه غلار را ته خیا نو وای تر اجازه کنه نه غلارو په جن نه غلار دسو وان لا ذا صراط مستقيما الله وای دا قران زمانه غلار ده دا زمانه غلار راځه قران واله کنه اذ او خیا او خیا او خیا راجا کنه داله ان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم دانی غلار ده کنه کنه د پنځ پیانو قران دی هو یا سړیا بس بل سودای نشته دی او بس شرک دی او شرک دی او بابا گان دی او زیارتونه دی وای بل سودای نشته دی ادا صراط مستقيم ادا لارنی غدا فلما احسا پسر کلا چه معلوم که پتاو لگه ریسال سامتا چه دا ظالمان خو بلکل لطس نمس کی گینا بلکل بڑا ناڑی لگیایم لگیایم بلکل اڑو شده نو بڑا ناڑی بلکل فلما احسا پسر کلا چه معلوم که عیسیٰ علیہ السلام منو ملکو برا دا غینا کبرا چه بغیر دا کبر نبل سا دی نخوا خی بس دا دا کبر او دا شرک دا چی دی بس خواخ دا نو قال ویوی چه غیکلا مل انصاری الاللہ سوک دی امداد که ان کی زمان دا پارا دا دین دا اللہ دا الله د دین د پاره دا الله د توحید د پاره زمام راستو ملګرتیا به سوګو کی وې ای سال سم आवाज لګو د زړه چغه وا د زړه درد आवाज وکم نو هغه دای کې سنرانو قال الحواریون او وی حواریینو وې دا حوارین سو کوی دا خلکو وې دا خلکو کپړې به وینځلې ناولی وی یهودو بانی ارغ خبر بدل جدلی دا چه دا حق خبر آوا او ارغ سوک بدشو چه چاچی دا حق مرست کلی دا او چه لاسی بی برشوی ده نو وجلی ده بی مرگی نده پریخی او خپلی عملی و سرکلی دی او چه سی و سرنی دی کلی شوی نو بیای ورطا نسبتون بدل کلی دی نیغو حول چی دی سار اسلام ملگرتیا دی سوکو کی نو چی چاہو کڑا نو ایداغ خلکو چو اغیی و دا خلکو جامعی بنزلی دو بیانو اختانی ای کن آغا دا خبری ورپسی اکڑا و ایداغوالی و ای کپڑی بے سپاوی خواه حالا بل کپڑی چی بینی دا کپڑی سپای نا خوکپلے کار دی دا جیوه مانه دا دا زکا کلی دا چه دایر دی اغا ظاهر مانه اغسطی دا اصل که حواریون دا حورون نا وای اصل که سپینوالی دا وی دا غیبا کپڑی سپینی سپینی اغسطی وی دا کپڑی وی چه سپینی اغسطی وی دا وی سوکو قال الحواریون دا خره چې دانی ویل چې دا مولیان سپین سپین جامع اغوستي قال الحواریون اوه حوارینو سپینوالی دوائی حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ ذکر کئی چه دا دا علاقه دا نوابانو بچیو زامنو دا علاقه دا سردارانو دا نوابانو زامنو زکی وزرست کولی نشو چه دا زورارو کورونو خلکو سی وزرست کولی نشو او آغای چونکه پنور بانی دیر وقت نو تیر کرده ده دیو جنا رنگونه چیدنو آغا سپین سپینو ده دیو جنا حضرت شیخ رحمت اللہ علیه و مانا کول سپید پوش کال الحواریون اوی آغا سپید پوشو او سپید پوش را پاس دلو وی نحنو انصار اللہ امونگ ایو امداد کون که دو دین دا اللہ اغیرہ پاسی دلوی منگا منگ بل اللہ لی دین امدادو کو مولانا مفتی محمد شفیع رحمت اللہ لی دا دید اللہ دی معرف القرآن کی ذکر کئی چه حواریون آغا خلکو چه آغای پڑیر سپین یت او پڑیر صفا ارادہ باندے او په اخلاص باندې دې صالح اسلام اسلام راستا وکړه د دا غنیت د سپینوالی او د اخلاص د وجې نه وته حواری نوې کدې وجنه او امام رازی رحمت الله علیه اتم جلد تفسیر کبیر کې او علامه قرطبی رحمت الله علیه په سلورم جلد کې حاضر کړي کای چې دا د علاکین او ابانو دا د علاکین او ابانو غوي قال الحواریون نحنو انصار اللہ مویو امداد کون کی دو دین دا اللہ آمننا باللہ ایمان راڑ مونگا پو وحدانیت دا اللہ وی مونگ ایمان راڑ پو کلاو موٹ بانی ہوئے کلاو مرستی اکڑا چاچ دا حق پرستو مرست کڑی دا قرآن دا غی ذکر کڑی دے اغا صاحب یاسین جو زمیدار سڑے دے او چیکلا آغا خلکو آغا پیغمبرانو آغای تا دعوت ورکڑے دے آغا تا دعوت ورکڑے دے آغا منل دے او چی مازیگر کور تا راغلے دے کور دا خار نرا بارو مذاباتو کے پاتی کی دو پا دی خار کی او غوغاوا یا شورو دے کور تا پوت کئی دا سچل لے وی سخبرو سنیوی کسان راغلے دے اغای سا مسئلے کئی سا خبرے کئی او خلق ورپسی دے اغای دا خمی اغا استازان دی نو اللہ وی وجا من لقص المدینہ تیرا جلوی نسا پا مندر اخلاس تے گا نا پا یو مندر دا چی دیز دائی تا پا مندر اخلاس دا اللہ دی کتاب دی درس دا دا مندر اللہ تا فخا اللہ وی اغای یو دونی ولی و پا یو پویسانی ولی را روانو رجلون وطوه سڑه وطوه و جا من لقص المدينة رجلون يسا او را لید مضافات دخارنا جو سڑه چه پوه والا پا یو دور اخلاسو قال یا قوم اتبع المرسلین و از ما قوم دغا پیغمبرانو پس روان شئی اتبع من لا يسألكم اجرن روان شئی یا چا پسی آچه سا تما در ننگوان لری دا تبینی چا دا خلق بارا پیسیتا کی را کئی دی برالا اڑا را کئی او دی بمی ساتی او دی برالا چاندو تنخوا را کئی و هم محتدون او غی خصی پلا روان دی سی بیان کئی دا خلقو پسی زی نر سڑی او دی نر توب خبری اوکڑا نو قرآن یادی اغا دا موسیٰ علیہ السلام رستی چه کڑی وا دا فرعون دا تروزوی چه اغا دک در بار کرا پاسی دا اللہ تبارک و تعالی فرمائی وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتمو ایمانا د فرعون د ټبر هغه سړی چې هغه زړه کې ایمان کلک نیولو هغه را پاسې د ویوي اتقتلوا رجلا اي يقول ربي الله یو سړی د دې وجنه وجنای چې هغه وای رب زما یې کی اواز یې الله دې قران ذکر کړل دی کنه نو قران مرسته چې دی وکړه او د حق مرسته چې دی وکړه الله دې نه رہی او په دا نارانو کې بده الله تعالی را پاسې دا د الله پر ځوان راخا دا د الله احسان دی او چا چې مخالفت کړل دی نو الله رو کړل دی او چا چې مرسته کړل دی نو الله شته کړل دی الله دې هغه ادا خو خدا هغه منډه خو خدا ار اخلاص دې تیز تیز راځي را منډه وای الله ته خوشي وي آمنا بالله ایمان را لمونږه په وحدانیت الله تعالی او وشهد او گواشا به الله مسلمون فدې چې یقین لمونږه غاړه کې خودن کیو ربنا ای رب زمونږه آمنا ایمان را لمونږه الله مونږ ایمان راړو به مان دلتا پاغاسا چې تا راولېګل الله تا چې کوم پیغمبر مونږ ته راولېګل الله هغه مونږ له دعوت راګه مونږ الله تعالی باغ ایمان راړو واتبان الرسول او لګي د مونږه روان شو مونږه تابې داریو کړ مونږه د دې پیغمبر الله دا پیغمبر چې تارا لګل دی مونږ الله له دوی پس روان شو فاکتوبنا مع الشاهدين بس اولی کومګا سره دا گواہی کوونکو مونږ دا حق شهادت وکړه گواہی مو وکړه الله دا کوم راستو ملګرتیا مو وکړه نو الله مونږه په دغه خلکو کې ولیکا يهود جو کدل چې کار خوران روان شو ملګری غو سیوا شو او دا دې خلک ملګری شو چې هغه در سکول نه شو میراځي چې بس خدمت وکړو یو لوی سازش جوړ کړو درخواست ولي کا دا هغه وخت روم چې کوم حکمرانو هغه دا ځکه فلسطین دا صبح چې دا د هغه زیر تسلط و چې دا یو سړی راغلی و ازمنه دی علاقه کې انتشار خورایي تاریخ وګوره نو کاغی دا نی لیکلی نو بیا زو گناهګارم او کاغی دا الزام نی لګولې پاغه زمونږه علاقه تر هغه لري علاقه کې راغله ده او دې انتشار خورای او دې چې د حکومت خلاف خلک په بغاوت باندې لمسی نو کړه د خلاف تاسو د پانسی اډرو کو نو دا به زمونږه لپاره د فائدې خبره ای اغه چې وکړل ویره دا خبره تاسو باندې راګه خبره دا فلسطین گورنر دی چې دینو دا هایو اجازه ورکړه چې تاسو به سلام کنه بټی کی ناغوی تاریخ کې به منوم ډیر بدنام شي نو دای دی وی چې تاسو يهودو کما کامی جرګل او تاسو رته بارا کې سبه سلام وکړه نو وايي چې مداخلت نه کوو نا غی تو غختل نورا ای غم دا غختل کنا اغی راجع ما شو او بس دا سڑی را دی کابل لچه پانسی کئی بین نو اللہ و ایو مکرو او تدبیر جوڑ کن اغی یهودیانو دا قتلولو دا عیسیٰ علیہ السلام و مکر اللہ او تدبیر جوڑ کن اللہ تعالی دا بچکولو دا عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام دای پا یو کوٹا کے بند کن اپلانی ٹیم بے بے پانسی کو چه سمالے اغا پسی را للو اغا کمکس جا اغا انتہائی ایک نمبر شرارتیو و تے ورشا تے رو باسا اور پسی دن نلال تی دانوس چه تے دن نلال گیر چا پیرا گوری پا کامرہ چا سوگنیش تے دے اگ باکاو حیرانو لار دے جی اللہ دا سے چل دے سو خوش دے رہنا دی ور پسی را للو یا سمرا وقت دی تیر که انو وی کم دی اغا خونیش دی انو وی سو که وی ساوی دی اتا سو که وی وزه خو پلانه وی پا آرام که نا تا پلانه اللہ تعالی دا عیسیٰ علیہ السلام پا شکل کاغا او عیسیٰ علیہ السلام خو بر رفع اللہ ایلے اغا اللہ تعالی زان تا رب دا اچھت کرو او دے دا عیسیٰ علیہ السلام پا شکل شو وما قتلوه وما صلبوه ولیکن شبه لهم دا عیسیٰ علیہ السلام نکتل کرده دے نی پا اکڑه دے اسی دا اغا شکل و تا جوڑ شوئے دے یو مانا دا راوی نیو وی دی اوس ګورو چې زه انسانه ما دتا یو څو غواړه هغه ته ترته کې وله سوال نه پیدا کیږي خو چې پایې کګه ایو راستې راشوا وی بای کدا یې ساره سمونګه پان سیکړو پرونه نا پلانې څه شوی او کدا مونګه غ پان سیکړې نو یې ساره سم ته شو ولکن شبه لهم داسې کار وسره شو دا وای کوی مکان د بل سړی په لار کې کنه چرستا به کوی په غاړه لار شي لو اب اپنے دام میں سیاد آ گیا خکاری چې کوم نه بخپله لومه کې خپلون خدا خپلون خدا الله وای و مکرو او تدبیر جوړ کړ یهودیانو د وجلو د عیسی علی السلام و مکر الله او تدبیر جوړ کړ الله تعالی دا بچ کولو دا عیسیٰ علیہ السلام واللہ خیر الماکرین او اللہ تعالی بہتر دا تدبیر کون کو نہ دے دا اللہ نا رچا تدبیر بہتر نشکے دے نوچی نشکے دے نو بیا خام خوا دا اللہ تدبیر چی دے با کامیابی او سوچ دا حق خلاف دی دا تدبیر ناغبا ناکامی واللہ با کئیم دا سی اللہ رب العزت دے پا دنیا کے حق لغلب ور کی امین او الله تعالی دې باطل قوتونه تباہ برباد کړي امين الله دې ټول دنیا د مسلمانانو امدادو کړي امين الله دې زمونږ په حال رحم وکړي او الله دې زمونږ ټول لوی واړه ګناونه معاف کړي امين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكموا بينكم فيما كنتم فيه تختلفون إذ قال الله كلا جويل الله تعالى یا عیسیٰ اے عیسیٰ علیہ السلام انی متوفیکا یقیناً زا پورا اخلم تالرا یقیناً زا پورا اغستن کے یم تالرا ورافعوکا او پورتا کون کے یم تالرا الیہ زان طرف دا و متوحر کا او پاک ان کے اما تالرا من اللذین د هغه کسانو نه کفرو چې انکار کړی دی وجاغل الذین اگر ځونکو هم د هغه کسانو اتبعو کا چې تابعداری وکړستا فوق الذین د پاسا د هغه کسانو کفرو چې انکار کړی دی الی یوم القیامه تو رضی تر قیامتا سمع الی مرجعکم بیا مات دی واپس کی دل ساسو فاحکم بینکم بس پی سلبا حکم پمین ساسو کے فی ما پاس کے کنتم فی تختلفون چه تاسو با پاغی که اختلاف کو فا اما الذین کفرون و ها کسان پسر چه ها کسان دی چه انکارو که فا اعذبهم نصذابا ورکوم اغیتا عذابا شدیدا دا عذاب سخت فی الدنیا والآخرت و دنیا او آخرت کی وما لهم من ناصرین او نشتے دے دیل را سوکا امداد کا ان کی و اما اللذین او ارچے آکسان دی آمنو چی ایمان راڑ و عملو صالحات او عملو کا صالح فیوفیهم اجورهم بس پورا بور کی دیتا اجرون ددئی بدلی ددئی واللہ او اللہ تعالی لا یحب الظالمین منا نسادی ظالمان سرا ذالک نتلوه دارنگی الولمون دیلرا علیکا پتا باندی من الآیات دایتننا والذکر الحکیم او پندو نصیحتا ڈکا دے حکمتنا ان مثل عیسی یکیننا مثال عیسی علیہ السلام عند الله پنیز الله تعالی کما صلی آدم پشاند آدم علیہ السلام دے خلقہ من ترابین جوڑے کا اغلرا د خارنا ثم قال له بیاوی اغتا کن شا فیکون نشو الحق من ربکا حقا لطرفا دربستان دے فلا تکم من الممترین بس مکی گا دشک ان کو نا فمخی آیات کریمہ کی اللہ تبارک و تعالی سنوکتے ذکر کرے دا عبدیت دے عیسیٰ علیہ السلام چی عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ تعالی بندو ابن اللہ نو الہ نو آغا عیسیٰ علیہ السلام چی اپ اخفلا دا اللہ مخلوق دا اللہ بندگی تر البدل دے پخپل دے اقرار کو چی یقیناً اللہ زمان رب دے استاس رب دے فابدون دا اغا بندگی کوئی دا اغا عبادت کوئی اغا خلق اخپل بندگی دا اخپل عبادت تا ندر البدل دے